Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hasbunallah ve ni'mel vekilin anlamı. Bu sözü ilk söyleyen Hz. İbrahim Aleyhisselam'dır. Hine ulkiye findariye, ateşe atılırken bunu söylemişti. Bir de Peygamber'in eshab-ı ikramı bunu söylemişlerdi. İki yerde bu söylenildi. Bunun tabii anlamı nedir ve nasıl olur bu olaylar? Hazreti İbrahim Aleyhisselam Urfa'da doğdu. Urfa'da. Urfa, peygamberler diyarı Urfa. Yani Urfa, efsane bir şehir Urfa derler. Yani farklı bir şehir. Hatta Adem babamızın bile orada kaldığı rivayet ediliyor, Urfa'da kaldı. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri annesi onu Urfa'da mağarada doğurdu. Mağarada. Tabi fazla girmeyeceğim bu konuya. Dağıtmamak için asıl önemli noktayı. Hadi İbrahim Aleyhisselam daha çocukluğunda o dönemde Urfa'da Babillerin hükmü sürüyordu. Yine o dönemde Urfa'da Nemrut diye bir kanlı bir diktatör vardı. Zalimdi çok kendisi. Babiller putlara taparlardı. Babiller. Bu nedir muhteremler? Putlaşmanın kökünü şöyle dayanıyor. Ta Nuh kavmine dayanıyor. Bazı kişiler öğütten sonra ona anısına, onların anısına onların heykelini yapmışlar. O dönemde daha insanlar. Tabi ağaçları yontmuşlar ağaçları. Heykel yapmışlar. Bunları kimi evine, kimi de zamanla böyle şehrin belirli merkezine dikmişler bunları. Tabi zamanla bu heykeller ilahlaştırılmış, putlaştırılmış. İnsana buna tapmaya başlamışlar. Babililer de böyle putlara tapınırlardı. Çok putları vardı kendilerinin. Nemrut da, o da kendini ilahlaştırdı kendisini. O da heykelini yaptırdı. Ona tapmaya başladılar. Hz. İbrahim Aleyhisselam daha çocukken, daha peygamber değil, çocukken kendisi. Fakat peygamberlik makamı istifa deniyor buna, istifa. Yani Allah Teala Mevlamızın ezelde seçtiği kimseleri peygamberler. Peygamberlik makamı dünyada çalışarak ulaşılan bir makam değil, peygamber makamı. Her insan evli olabilir, her insan. Her insan evli olabilir. Çalışırsa tabii olabilir. Ama bir evliya bile milyonlar sene çalışsa peygamber olamaz. O makam çok ulvi, yüce, çok kutsal bir makamdır. Böyle olduğu için de her peygamber daha doğuşunda bile onların farklı bir yaşantısı vardır onların. Hadi ve Aleyhisselam da halka daha çocukken dermiş. Niye buna tapınıyorsunuz bunlara de. Bir gün bu Babillerin dini bayramları varmış. Onların o günkü törelerine göre. Bu bayram günlerinde dışarı çıkarılmış, obala gidermiş. Orada bir nevi şenlik yani gülme, elme yaparlamış bunlar. Ancak ağır hastalar şehirde kalırmış, kimse kalmamış. Hz. İbrahim Aleyhisselam da onların bayram çıkacağı günü başını beze sarıyor. Tabi o dönemde başı ağrıları genelde öyle yaparlarmış, başı ağrıdı zamanlar. Yani başını sıktı mı bir hafiflermiş onlar. İbrahim Aleyhisselam da onları öyle görmek için başını beze sıkıca bağlıyor. Hadi İbrahim diyorlar, gidelim bayrama. Ene meridun. Ben hastayım, gitme halim yok benim diyor. Buradaki hastayım sözü acaba yalana giriyor mu muhteremler? Hasta değildi. Hazreti İbrahim'in niyeti şuydu, onların tapındığı putlardan dolayı manevi hasta sıkıntıydı kendisi. Bunun niyetiydi kendisi o anda. Babiller kimse kalmadı, tamamen şehri boşandı. Bunların barem şenine gittiler bunlar. Giderlerken de herkes önce putaneye uğrarlarmış, putaneye, mabetlerine. Herkes de, her ailede yaptığı yemeğin bir tabağını oraya bırakırlarmış putlarına. Tabii bunlar böyle yapmışlar yine, gitmişler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazretleri eline balta alıyor, putaneye geliyor. İlk girişte kapının karşısında büyük bir heykel varmış. En büyük put oymuş. İbrahim Aleyhisselam ona dokunmuyor. Diğerini kırıyor, parçalıyor. Hatta şu alaydı onlarla. Kur'an-ı Kerim'e geçiyor. Ela tekülün, ne yemiyorsun yemeklerinizi? Bir budu kırmıyor. Niye kırmıyor? Tabi konu gelecek şimdi. Evine geliyor. Akşam bayram dönüşünde şehre girenler hepsi koşarak putaneye gidiyorlar. Fakat bir gidip bakıyorlar ki tabi şok oluyorlar. Onların tapındığı putlar, yani adını almaya korktukları putlar, o kutsal putu onlara göre paramparça olmuş, yerde yatıyor bunlar böylece. Bunu kim yapar? Kim yapar bunu? O sapın birisi. Yapsa bunu, yukarı İbrahim. İbrahim denen bir kimse var, o bunu yapmıştır diyorlar. Arıyor İbrahim Aleyhisselam'ı buluyorlar. İbrahim, sen yaptın bu işi. Peki ne olmuş diyor, soruyor bunlara. Bütün putlar kırılmış, balta bir putun omuzuna asılı. İbrahim sonra şöyle diyor, bakın şimdi, hikmet ışığıymış. Sorun bakayım büyük puta, belki onu da kırmıştır o. Büyük put varken siz küçükken tapınıyorsunuz. Onlar için sinirlenmemiştir, kızmıştır, onun için kırmıştır belki de. Duraklıyorlar, ya putlar böyle şey yapamaz ki bunlar. Ah zavallı, ah zavallılar diye şimdi mesela. Demek ki putların bir şey gelmediğine göre niye ona tapınıyorsunuz? Öyle diyor tabii ama ne de olsa gene onların o putperestini kökten söküp atamıyor. Bunu alıp Nemrut'a götürüyor İbrahim Aleyhisselam'a. Nemrut'a götürüyorlar. Yani artık şehir, Babiller yerine oynuyor, yerine oynuyor. Onlara göre muazzam bir korku, bir cinayet. Yani kıyamet kopmuş sanki. Putları kırılmış, parçalanmış. Herkes çıldıracaktı insanlar da, korkularından. Yani korkuları da, yani putların bir gazabı gelir de, baştan farkı gelir diye korkuyorlar şimdi. Getiriyorlar şimdi bunu, toplanıyor tabii heyetleri Nemrut'un huzurunda. Nemrut soruyor, bu İbrahim'e nasıl ceza verelim? Ne yapmışım buna? Yani öyle bir ceza olsun ki, ibret olsun insanlara, böyle bir şey yapalım. Ayet okuyorum da sizinle, Enbiya suresinde. Kalu, dediler ki bu cevap verenler, harrikuhu, onu ateşe yakın. İbrahim'e. Yani öyle feci şekilde ölsün. Hem bir kışla başı kopup kurtulmasın. Ateşe atın bunu da, ateşe bunu yakınız. Ven suru alihe töküm, ilahlarınıza yardım ediniz. Bak. Şu size bakın. Ven suru alihe töküm, ilahlarınıza yardım ediniz. Yani ilahın da yardım edemiyor, bu ilah yardım edecekler bunlar. İnkuntun failin, eğer buna bir ceza verilirse, en güzel ceza bu dediler böyle. İbret olsun bütün alemlere, ateşi attın, orada yakınız. Buna tabi karar verildi orada, Nemrut'un başkanlığında. Nemrut emir verdi bütün halka. Bütün insanlar odunu toplayacaklar. Kalenin dışında ova var. Urfa'yla bilirler, kale vardır orada. Hemen kalenin önündeki düz ovaya odun taşınacak. Emir verdi, halka bu bildirildi. İnsanlar da gönüllü odun taşıyor, insanlar gönüllü ama. Yani ben de putlarıma bir payım olsun, katkım olsun derken insanlar hatta ne acı şurası ki böyle, yaşlı hastalar bile emekliye gitmişler, almış bir avuç çırpı getirip buraya atmışlar böylece. Yani benim de putlarıma bir katkı payım olsun diye yapmışlar. 40 gün odun taşınıyor, 40 gün odun taşınıyor, 40 gün. Kocaman bir tepe oluyor kader önünde. Muazzam bir tepe oluyor. Bu tutuşturuyor etrafından, tutuşturuluyor. Ateşe tam muazzam yandı. Artık yer gök sanki ateş oldu. Alevler etten sardı. Hadi İbrahim Aleyhisselam getirildi oraya. Nemrut son olarak konuş teklifi sundu. Ya İbrahim, eğer bizim putlarımıza secde edersen affedeceksin. Bak eğer sen etmezsen ateşe yanacaksın. Tabii bir İbrahim Aleyhisselam'a bir tevhid kahramanı derler. Ebul Enbiya. Yapmaz, yapmaz da peygamber yapmaz da bunu. Tabii kabul etmedi. Hadi İbrahim Aleyhisselam o anda delikanlı mı? Genç. Genç delikanlı herkes anda. İki elini enseye arkadan bağladılar iki elini. İki ayağında beze bağladılar. Kendi çırılçıplak olarak bunu tuttu askerler. Atış atmak için götürürler ama atamıyorlar. Niye? Alevler muazzam yakıyor alevler. Çünkü bir tepe dağ yanıyor. Orman tepesi, ağaç tepesi. Muazzam alevler etrafını sarmış, alevler sarmış. Askerler tuttular İbrahim Aleyhisselam'ı. Ateşe ama atamıyorlar. Ateşe yaklaşmaya yandığı için yanıyorlar, yaklaşamıyorlar. Emre tabi çıldıracak kale üzerinden bakıyor bunlara. Oradan girin bakalım, buradan girin bakalım, şöyle bakalım. İmkanı yok, yanaşıyor ateşi, atamıyorlar bunu bir türlü. Getirin bakın yukarıya, getirirler. Başlar şimdi kenara görüşmeye. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım bunu şimdi, bunu nasıl atalım ateşe bunu? O anda şeytan insan şeklinde oraya geldi. Yani şeytan insan şeklinde gelebiliyor. Peygamberimizin hicretinde de öyle olmuştu o gecede. Şeytan aleyhillâne insan şeklinde Mekke müşriklerine geldi. Onlara akılcılığı yaptı onlara şeytan o zaman onlara da. Yine oraya şeytan insan şeklinde geldi. Onlara şöyle buyurdu. Dedi kafir. Bir alet yapın, alet yapın. Adı mancınık olan bir alet yapınız. Buna fırlatınız. Ve bunu nasıl yapacağını onlara tarif etti. Bunun üzerine kalenin atışa bakan yüzüne iki direk dikildi. Hala duruyor direkler Urfa'da kale üzerinde. İki tane direk dikildi. Mancınık ortasına bağlanan bir şey. Çelik yay. Güç çelik yay. Gayet bunu geriyor mu böyle? Gayet böyle geriyor, geriyor, geriyor. Birden bırakınca fırlatıyor. Böyle yapmaya karar verdiler. İşte ilk olarak tarihte mancınık orada yapıldı muhtemelen, mancınık diye buna. Açık bir alet anlamına geliyor. Sonra bu savaşta kullanılan bu mancınık, savaşta Babiller, Fenikeliler, Roma, İranlılar bunu çok kullandılar bu mancınığı savaşta. Yani hatta o dönemde en modern silah mancınık o dönemde. Aşağı yukarı 300-500 kilo taş atıyordu. 1000 metre fırlatıyordu. Yani kaleleri yıkacak kadar güçlüydü. İslam'da bile asalette kullanılan mancınık Taif kuşatmasında. Mekke'nin fethinden sonra İslam ordusu Taif'i kuşattı. Taif kalesi çok sağlam olduğu için kale fethedilemedi. Bunun üzerine Hadis Seman'ın Farisi ki aslı İranlıdır kendisinin çok sahabeler içerisinde Peygamberimizin Ehl-i Beyt'in buyurduğu bir kişi. Sen Farisi Hazretleri. Dedi ki, Ya Resulallah, ben de bizim ülkemizi yani İran'da gördüm. Böyle yapardım, mancınığı tarif etti. Orada Hazreti Selman kendi eliyle macunu yaptı. İlk orada kullanıldı, İslam kullanıldı orada. Hz. İbrahim Aleyhisselam bedeni çırılçıplak, iki eli enstine bağlı, iki ayağı da bağlı, bezle bağlı, oturulu mancının üzerinde. Düşünün ki askerler Alevi'ne yakışamıyor bile. İbrahim Aleyhisselam atılacak. Genç delikanlı kendisi. Melekler gökten tabi bunu görüyorlar. Melekler. Bütün melekler bunu görüyorlar. Melekler başlıyor Allah'a yalvarmaya. Ya Rabbi, senin İbrahim kulun mancına kondu, atılacak. Ya Rabbi, biz buna dayanamayız. Bir izin ver bize, izin ver, kurtaralım. Bir melek yeter onlara, bir melek yeter. Ama kendi bir şey yapamaz melek, Allah izin vermezse. İlahi bir takdir vardır. Allah'ın dilediği yönde yönlendirir bu alemler. Buradaki Rabbim, size izin vereceğim ama gidin, eğer benim İbrahim kulum size yardım isterse yardım edin. Sorun kendisine. Eğer yardımınızı kabul etmezse karışmayın. İlk olarak bir melek geldi İbrahim Aleyhisselam'a, oturuyor macunlukta. Ne yapıyor Nemrut'un kavmi? Dans ediyorlar. Oynuyorlar, kadın karma karşı gülüşüyorlar, şunu da buna yapıyorlar, seviniyorlar şimdi. Onlar bir melek geliyor, İbrahim Aleyhisselam'a tabi görünüyor. Ya İbrahim, beni Rabbim gönderdi. Eğer kabul edersen yardımcı olacağım, seni kurtaracağım. Ne olur bana izin ver. Melek yalvarıyor. İbrahim Aleyhisselam bakın, mancınıkta ateş atmak üzere. Yani bir cam pazarın son doruğunda öyleyken onun imanına bakın. Tevhid kahramanı. Sen kimsin? Ben rüzgara bakan melekim. Rüzgar benim emrimde. Dilediğim an bütün rüzgarı buraya estiririm, atışırım, dağıtırım, söndürürüm bunu. Aleyhisselam güldü. Sen işine git bakalım. Benim ihtiyacım yok sana. Melek gitti. Tam mahzun melek gitti. Demek ki bakıyorlar, melek boş geldi. Bu defa başka bir melek. Ya Rabbi, Allah'ım bana izin ver de İbrahim'i kurtarayım. Onun yanmasına biz dayanamayız ya Rabbi. Benim ona aynı şeyi şartı koştu, git bakalım. Melek geldi, ya İbrahim ne olur ben kurtarayım seni, bana izin ver, yardım edeyim sana. Sen kimsin? Bulutlara sevgi de melek benim. Bulutların sevgi yönlendirmesi benim elimde. Bütün bulutları bir anda buraya sevk ederim, yönlendiririm. Burasının derya göl yapanmasını. Söndürürüm ateşi. Yanarsam yine gülümsedi. Git işinize bakalım, sana bakalım. Sana ihtiyacım yok. Derken artık bu Babillerin ne buradan bitmiş şeyleri, ayinleri, danslar, manslar bitmiş artık. Emiri verildi. Gerilen yay tam bırakılırken Cebrail Aleyhisselam geldi Allah'ın izniyle. Orası hani okuyayım inşallah. Tefsir kitabını aldım, bunu vereceğim. Fe'etâhü Cibrilü. Hemen o anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Nereden geldi? Sidre-i Müntaha'na bakın. Sidre-i Müntaha'dan geldi. Sidre-i Müntaha. Neresi Sidre-i Müntaha? Göklerin üzerinde. Yani ışık yılıyla kim bilir kaç milyar ışık yılı. Cebrail Aleyhisselam'dan bir anda bu melek gücü. Burada fe geliyor bakın. Fe'etâhü. Fe'etâhü hemen o anda Cebrail Aleyhisselam makamdan geldi. Ve kâle. Dedi Cebrail Aleyhisselam heyecanla. Ya İbrahim. Ve İbrahim. Helle ki hacetün, bir ihtiyacın var mı? Yardımcı olayım sana. Var mı bir ihtiyacın? Var mı bir isteğin? Kâle. Ema eleyke felâ. Sana mı? Hayır, sana yok isteğim var. Tamam, ihtiyacı yoksa bu şekilde. Derken o anda yer çekilmiş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam gidiyor artık havada. Ateşe gidiyor artık. Havadan gidiyor. Kâle ki Cebrail Aleyhisselam uzaktan bağırdı. Fessel Rabbeke. Madem benden bir şey miyorsun, o halde Rabbine yalvar. Rabbinden iste. O kurtarsın seni. Kale. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam bakınız. Hasbi min suali ilmühü bi hali. Rabbim benim halimi bilmesi yeter. İsteme gerek yok. Ki Rabbim beni görüyor, halimi biliyor, dilerse kurtarır. Rabbim ne dilirse olsun. Ben Rabbimdir diyene razıyım. Dedi. Tabi o anda ateşe gidiyor. Gitti. Tam ortasına böyle. Ateşin tam ortasına macun fırlattı, ortasına gitti. Ama Mevlam şöyle buyurdu şimdi. Allah da Mevlam diye Enbiya Suresi'nin bu ayet-i kerimeler 69-70'de. Kulna. Allah buyuruyor ki, emrettik dedik ki, ya naru, ey ateş, künü berden ve selamen ala İbrahim. Künü ol, berden serin ol, serin. Bak serin ol. Buz gibi değil ama. Ve selamen ve selamette ol. Ne üç ne yak. Ala İbrahim, yalnız İbrahim'e karşı. Etrafını yak. Etrafını yak, kavur etrafını. İbrahim'in bulduğu yere Mevlam buyurdu. Ateş soğuk ve selametli ol. İbrahim Aleyhisselam ateşe giderken, gökten, yukarı havadan giderken, alevler yalnız bağlarını yaktı. İki elin bağı yandı, elleri serbest. Ayakların bağı yandı, ayakları serbest. Düştüğü yer yeşilli çayır çimen oldu. Yani orası böyle. Oldu ama Nemrut bunu göremiyor ama adamlar göremiyor kaleye bunları bunu. Alevler yüksek olduğu için alevler bir dağ gibi o da yığılmış. Kim bir belki kaç yüz metre yüksekliğinde alevler var orta burada. Bunlar onların görüşüne göre İbrahim Aleyhisselam ateşten tam ortasına gitti. Tabii hemen yandı onlara göre. Yandı. Göremiyor alevlerini göremiyorlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam düştüğü yer çevresi yemyeşil taze çayır çimen oldu. Derler. Oradan bir de su fışkırdı. Su, kaynak suyu yerden fışkırdı orada. Çayır çimen oldu. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya İbrahim. İbrahim Aleyhisselam şimdi orada düştü. Fakat çırılçıplak ya. Allah'tan hayat utanıyor şimdi orada böylece. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ona cennetten gömlek getirir. Cennetten ipek gömlek getirdi kendisine. O cennet gömleğini muhteremler şöyle eline alsan belki fındık kabınca sığar. Öyleymiş bunu. Cennet gömleği. Yani şöyle katlansa, bükülse fındık kabınca sığar ama böylece. Öyle bir gömleği. Cennet, tabii cennet gömleği bunu giy buyurdu. İşte o gömlek ondan Yakup Aleyhisselam'a kaldı. Yusuf Aleyhisselam'a da getirildi bu kuyudayken de getirildi. Aynı gömleği getirildi oraya kendisine. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri tabi gömleği giydi muhteremler. Elhamdülillah Allah'tan onun hayatını böyle biraz önledi. Ne yaptı orada şimdi? Su çıkmış orada. Yani zemzemden sonra gelen kutsal bir su deniliyor o suyu muhteremler. Öyle bir su kendisine. İbrahim Aleyhisselam abdest aldı hemencik orada. Döndü, namaz kılmaya başladı tabi orada. Şükür namazına başladı orada. Aşağı yukarı bir hafta sonra alevler artık başlayınca yavaşlamaya, ateş koydununca Nemrut gözetleme kuleleri var zamanlar kale üzerinde. Yıkıldı şu anlar. Oradan Nemrut bakıyor. Allah Allah. Ateşin ortasında etrafı kim bilir kaç metre çapında ateş, kor. Üst yığılmış korlar. Ortasında yeşillik var. Bir de ağaç var orada. Ağaç var. İbrahim Aleyhisselam oradan namaz kılıyor orada. Ben bunu gördüm. Allah Allah. Nasıl oldu bundan bu şekilde derden tabii. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Hazretleri ateşe giderken aslı kurmuşum burada böyle. Oraya şimdi tek dönüyorum. Cebrail Aleyhisselam'a sana ihtiyacım yok. İşte git deyince Cebrail Aleyhisselam'a ne demişti? Ya İbrahim, o da Allah'a yalvar. Ondan iste. o halini biliyor demişti. İbrahim Aleyhisselam son şunu söyledi derken, hasbiyallahu ve ni'mel vekil dedi muhtemelen. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil dedi İbrahim Aleyhisselam. Son sözü bu oldu. Anlamı ne bunun? Bunun tabi bir sözcük anlamı var. Bu kolay bu. Bir de bunun manevi, yani tasavvufi anlamı var bir de bunun. O zor tabi. Önce inşallah sözcük anlamına bakalım inşallah. Hasbiyallah, Allah bana yeter. Bu bir de nun ile olabiliyor. Hasbinallah. Anlam değişiyor mu? Ne fark ediyor? Buradaki hasbiyadaki hasbi'deki ye, buna mütekellim yası denir Arapçada. Mütekellim yası yesi yani denir böyle. Mütekellim, konuşan kimsenin yası anlamına geliyor. Yani hasbi, hasbiyallah, Allah bana yeter. Mütekellim vahdehü, yalnız kendisi kaplar. Hasbinallah, nun. Ki Arapçada Türkçe na hasbi olunca Allah bize yeter anlamına geliyor. Demek ki bir kimse tek başına bunu söylerken ne yapması gerekiyor? Hasbiyallah demesi gerekiyor tek başına. Allah bana yeter. Yanında başkası olsa beraber söylesinler, o zaman nun ile ne ile hasbiyallah demek gerekiyor. Anlamı Allah bize yeter. Bu sözlük anlamı bunun da. Ve ni'mel vekil bak. Ve ni'mel vekil. O Allah ne güzel vekildir. Vekildir. Bu sözlük anlamı. Sonra döneceğim inşallah. Derinlemesine gireyim inşallah buna inşallah. Şimdi gelen bir de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabınla beraber de ona da bunu dediler. Ne zaman dediler? Uhud Savaşı Hicret'in 3. yılında oldu. Daha önce Ebu Cehil denen kafir Bedir'de gebertildiği için Ebu Süfyan Kureyş'in reisi olmuştu, başı olmuştu. Başı o boydu kendisi. Ebu Süfyan onun komutasında 3000 tane Mekkeli müşrik, 3000 Mekkeli müşrik Bedir'in intikam almak için Medine'ye geliyorlar. Haber geldi Medine-i Münevvere'ye. Peygamber hesabını topladı. Danışma yapıldı. Bazıları dediler ki ya Resulallah biz Medine'nin içine kalalım, savunma savaşı yapalım. Medine'nin sokakları çok dardı o zamanlar, gayet dardı. Ancak bir deve geçe bir şekilde. Yani düşman tek de girecek sokaklara girerse. Tek de girecek. Tabi camdan, kadından taş atarlar. Sıcak su atacaklar. Ok atılacak bunlara. Müdahale savunması kolay Medine-i Münevvere'nin. Sayı az Müslümanlarda. Fakat bilhassa gençler, özellikle Bedir Savaşı'nda bulunamayanlar, Bedir'e ilk ayet-i kemere gelince bunlara çok işte yandı. Neden Bedir'de bulunamadık diye. Bunlar bastırırlar. Ne olur ya Resulallah Bedir'e çıkalım, öyle onlara savaşalım bunlarla. Bu karar verildi, buna karar verildi. Cuma namazı kılındı Medine-i Münevvere'de yola çıkıldı Uhud'a doğru. Uhud tabi yakın biliyorsunuz. Yan aşağı yukarı 40-50 dakika bir şey Medine-i Münevvere'ye. Yolda bakın ne oldu muhteremler. Yani Peygamber'in çektiği çiçeklere bakınız. Medine'den çıkan sayı 1000 kişiydi. 1000 kişi çıktılar böylece. Hatta çocuklar bile vardı. Peygamberimiz arada mola verdi, onları geri çevirdi. Yalnız bir çocuğa izin verdi Peygamberimiz. Dedi ki diğer tanıyanlar çocuğu, ya Resulallah bu çocuk çok ok atıyor, ok atıyor. Evet, boyu küçük. Yani kılıç kullanamaz. Daha yaşı küçük, boyu küçük. Ama ok atıyor çok güzel eller. Usta bunlar eller. Peygamberimiz o çocuğu aldı. Bunun üzerine O çocuğun yaşlı arkadaşı varmış. Çok buna saymışlar bunlar. O da gelmiş, onu benim gereç görmüş. O geldi şimdi, ya Resulallah, sen Rafi onun çocuğu, sen Rafi'yi aldın ya Resulallah, bak sabah götürüyorsun, beni gereç çeviriyorsun, ama ben ona güreş yeriyorum, ona güreş dedi Peygamber. Ona güreş yeriyorum Resulallah, ondan ben daha kuvvetliyim, ben de al savaşa. Peygamber gülümsedi, gel bakalım bir güreşin bakalım bu yolda. Güreşin bakalım. Güreşçiler o arkadaşını yendi, o da savaşa katıldı böylece. Derken Uhud'a gidiliyor, 300 tane münafık oradan ayrıldılar. Yani Medine-i Münevver'de münafıklar vardı. Başları da Abla Übeyde'ye bir münafık kafir. Abla Übeyde'ye başları reisliler bu. Bunların neydi amaçları? Peygamber Medine'ye gelmeden önce onların sözü geçti Medine-i Münevver'de. Peygamberimiz Medine'ye gelince, tabi halk İslamlaşınca, Müslümanlar kabullenince, herkes Resulü'ne dönünce, onlar geri planına kaldılar. Sırf bundan dolayı İslam'a karşı durdular ve savaşa giderken ordunun moralini bozmak için ne yaptılar? 300 kişi ayrıldı oradan, münafıklar ayrıldılar. Ne demek bu? Üçte bir aşağı ordunun ayrıldı. Ayrılınca elhamdülillah diğerler sarsılmadılar, devam ettiler. Müşrik ordusu 3000 kişi. Buna 700 kişi. Yani 4 katından fazla. Müşrikler İslam ordusunun 4 katından fazla. O zaman da sayı önemli. Çünkü yek yek, tek tek kılıç savaşılıyor. Bunun sayı önemli o zamanlarda. Allah'ın hikmeti, ne hikmet tabi? Önce İslam ordusu savaşı kazanır gibi oldu ama sonra okçuların ok tepesi vardı. Onun tekmesinden dolayı savaş aksine döndü. Orada çok şehit verdik muhteremler. 70 tane şehit verdik orada. Bedir'de 70 tane müşrik öldürülmüştü. Orada 70 şehit verdik ki Hazreti Hamza o şehitlerin biri odur. Hazreti Hamza orada. Müşrikler yani savaşı kazanır gibi olmuşken Peygamber dua etti. Ya Rabbi artık buna fırsat verme. Bunun üzerine savaşı kazanmak üzere gelmişken ben onların bir kafalarını değindirdi, çevirdi. İşten bir korku geldi, sahip bıraktılar, dönecekler işte müşrik ordusu. Komutan Ebu Süfyan o zaman. Ama sonra Müslüman oldu. O zaman bak. Müslüman oldu sonradan beri. Halim Müslüman olsun tabi. Şimdi Ebu Süfyan savaş arasında bir şayiye çıktı. Bir müşrikin biri, müşriklerden birisi ya Muhammed ya ben demiş. Yani ya ben öleceğim böylece. Peygamber saldırıyor o müşrik. Peygamber'in zırhlıydı. Aslında Musab bin Umeyr vardır. Musab bin Umeyr. Yani Medine'ye gönderilen İslam öğretim sahabe-i kiram Musab bin Umeyr. Hazreti Musab da zırh giydiği zamanlar aynen peygamberimize benzermiş kendisi de. O müşrik ne yapıyor o müşrik? Peygamberimizi öldürmek amacıyla geliyor. Hazreti Musab bin Umeyr'i peygamber zannetti. Onu şehit etti orada. Bakın. Yani peygamberimize kurban edildi. Hazreti Ümey Hazretleri, Allah'ın razı olsun. Şimdi bu müşrik gidince Ebu Süfyan'a bağırıyor, müjde veriyor. Ebu Süfyan müjde! Ne var? Bütün ordu kulak ve müşrikler. Muhammed'i öldürdüm ben. Doğru mu söylüyorsun? Kesin öldürün Muhammed'i, öldürün ben diyor. Şimdi müşrik ordusu dönecekler. Ebu Süfyan'da gene bir endişe var ama. Kuşkusu var gene. Acaba Muhammed öldü mü gerçekten acaba? Tabii ölmüşse iş bitti onlara göre. Ebu Süfyan bağırdı şimdi. Öbür tarafta uzak Müslümanlara. Muhammed sağ mı? İçinizde Muhammed sağ mı? Bana haber verin. Peygamber şahitli susun. Cevap vermeyin. Cevap vermediler. Üç sefer bağırdı. Cevap alamayınca eğer Muhammed sağ olsaydı cevap verirdi dedi Ebu Süfyan şimdi. Demek ki ölmüş, bu garanti bu, ölmüş bu dedi. Tekrar bağırdı, işinizde Ebu Bekir sağ mı? Peygamber'in halifesi olacak şimdi böyle bak. Ebu Bekir sağ mı? Peygamber susun dedi, susular. Üç sefer sordu, yine bir cevap gelmeyince, demek ki Ebu Bekir de ölmüş, sağ olsaydı cevap verirdi, dedi Ebu Süfyan. Duyuyormuştum onlar bunu. Yine döndü Müslümanlara, yine yüksek sesle. Ömer işinizde sağ mı Ömer, sağ mı işinizde Ömer? Ömer, sağ mı? Yine üç sefer cevap almayınca, demek ki hepsi ölmüş bunların. Ardından işi bitmiş deyince, Hazreti'ne dayanamadı Hazreti'ne, dayanamadı. Yani izin ama Peygamber'e Hazreti'ne dayanamadı. Ey aduvallah diye, ey Allah'ın düşmanı! Vallahi ve billahi Muhammed de sağ, Ebu Bekir sağ, ben de sağım buradayız dedi böyle. Ebu Süfyan dedi ki bu sefer, o halde dedi, seneye Bedir'de buluşalım, Bedir'de buluşalım. Yani bu rövanş alamadı Bedir'de. Bedir'de biliyorsunuz daha bir savaş olmuştu. Bedir'de her yıl bir panayır kurulurlar. Panayır kurulur, panayır kurulurdu. Etrafından çok kalın insanlar gelirdi oraya. Ebu Süfyan bunu da söyledi. Yani Bedir'de panayır mevsiminde orada buluşalım da bunu rövanş alalım bakalım. Ne olacak bakalım. Peygamber dedi ki Hazreti Ömer'e de bakalım inşallah dedi böyle. Hasan bağırdı, inşallah dedi. O kadar. Gittiler tabi, bir şey vardı, gittiler. Tabi Bedir zamanı geldi, panayır zamanı geldi. Bir hafta daha ödemiş panayır orada, çok alışır olmuş orada. Şimdi panayır zamanı yaklaşınca, Ebu Süfyan yine müşrik ordu topluyor orada. Bedir'e gelmek üzere. Mekke'den ayrılıyor. Mehr-i Zahran denen bir yer vardı Mekke'ye yakın. Oraya gelince Ebu Süfyan'ın kalbine bir korku geldi kalbine şimdi Ebu Süfyan'ın. Vallahi korku verdi. Korku geldi. Savaşmak istemiyor. Bedir'e gitmek istemiyor. Ama gitmese ne olacak? Korktu dönecek diğer kabile arasında. Yani Kureyşli'nin şanı yurdu aşağılanacak orada. Yani korktu, kaç denecek. Şimdi Ebu Süfyan ne yaptı? Bedir'e gitmemek için bir bahane arama başladı. Acaba ne yapsa da yani korktu, kaçtı denmesin derken imdadına bir seyyep çıktı oradan. Nuaym denen bir kişi, bin Mesud denen kişi, o an denizden Müslüman olmamıştı. O da söylemiş Müslüman oldu ama. Hazreti Nuaym ömrü yapmış. O zamanki müşri adetlerine göre Mekke mükerremede Medine'ye doğru dönüyormuş. Nuaym bin Mesud Hazretleri dönüyormuş. Ebu Süfyan bunu görünce Nuaym'a da güvenirmiş kendisi. Yani tutunu koparan kişiymiş, becerdiği kişiymiş. Dedi Nuaym dur bakalım bir dakika. Yani arkadaşlara bak kendisi. Ne var Ebu Süfyan? Durumu anlattı. Ben de Uhud'da geçen sene Muhammed'e söz vermiştim, Bedir'de buluşalım diye. Sana da güveniyorum, sana da sırrımı söyleyeyim. Şu an içime korku geldi dedi. İçime korku geldi, boynum bozuldu, savaşacak halim kalmadı şu anda. Geri dönmek istiyorum ama Mekke'yle korktu karşı denmesin diye sevap arıyordum. Sen şimdi buradan acele Medine'ye git. Onlar yola çıkmışsa ya çıkmamışlarsa onları geri çevir onları. De ki onlara Mekkeliler büyük ordu hazırlamışlar. Etrafta toplamışlar müşriklerden, kabilelerden. Mekkeliler büyük ordu hazırlamışlar. Size doğru geliyorlar. Ama ona korkun. Eğer Muhammed'i ve onun arkadaş sahabelerini korkutarak savaştan engellersen sana 10 deve vereyim ben dedi. 10 deve deyince peki ver Ebu Süfyan. Yaparım ben bunu dedi böyle. Ona Ebu Süfyan 10 deveyi verdi. Ona güveniyordu. Nuaym bin Mesud Medine'ye geldi. Baktı ki tam artık ordu hazırlanıyor. Bir de gitmek üzere. Hemen gelince bir telaş, Nuhayn'da şimdi. Bir telaş, heyecan, şunlar bunda hareketler kendisinde. Ne oldu öyle sahabeler, ne oldu? Aman de sakın çıkmayın yola. Ne oldu hayrola? Ebu Süfyan'ı gördüm, o ordusunu gördüm. Artık gözlerin gördüğü dağ tepe insan toplamışlar. Muazzam o toplamışlar ki, ona siz karşı kalmazsınız. Yani bir sağ kalmazsınız. Sakın çıkmayın Medine'den. Tabi bunun üzerine bazı imanı zayıf olanlar korktular muhtemelen böylece. Korktular. O arada münafıklar biz gitmeyiz dediler. Yalnız peygamber şöyle buyurdu muhtemelen. Vallahi tek başıma kalsam ben gideceğim buyurdu peygamber böyle. Emre söyleyince bunun üzerinde bulunan 70 tane en seçkin sahabe. Aynı şunu söylediler. Hasbinallahu ve ni'mel vekil dediler muhteremler. Hasbinallahu ve ni'mel vekil dediler. 70 tane sahabe peygamberle beraber yola çıktı bunlar. Çıktılar. Bedir'e gittiler. Bedir, Medine'ye daha yakın. Belki uzak Bedir biraz. Gittiler Bedir'e. Tabi bunlar yani müşriklerin oraya geldiğini, büyük ordunun geldiğini, ki düşün 70 kişi çıkıyorlar. Tam Allah'a güvenleri var ki Allah'a güveniyorlar. Çıktılar bunlar. Bedir'e gelip baktılar ki ne ordu var, ne bir şey var. Ne gelen ne giden var müşriklerden. Yani paneli kurulmuş ama. Alışveriş yapılıyor. Etraftan gelen, kabirine gelenler, çok insanlar. Tabii müşrikler çok o zamanlar o çevrede gelmişler. Peki sonuç dolu sayan muhteremine bakınız. Mevla buyuruyor Âl-i İmran'da 173'te. فَنْقَلَبْ بِنِيمَةِ اللّٰهِ فَنْقَلَبُ بِنِيمَةِ اللّٰهِ وَفَضْلٍ Allah nimetiyle fazla geri döndüler bunlar oradan. 7 gün Bedir'de kaldılar. Mekke'ye gelmeyince meydan Müslümanlara kaldı. Giderken malı götürmüşler Rabbani'ye. Onları sattılar, mal aldılar. Hem maddi kazanç sağladılar. Hem de ne yaptılar bunlar şu arada? 70 sahabe peygamberle beraber gelen panele girenlere İslam'ı tebliğ ettiler bunlar şimdi. Tam bedeni buldular. İslam'ı. Her bir sahabe-i kiram bir gruba gitti, bir toplantıya gitti, işte eshabın başlarına gitti, oraya buraya gitti. Her bir sahabe-i kiram Kur'an okuyarak böyle İslam tebliğe başladılar bunlar. Her anda bir İslami hava esti orada böyle. Yani İslam böyle gönülleri sindirildi orada. Manevi bir hava oldu orada. İslam'a çok dönenler oldu orada. Bir de maddi olarak da kazanç sağladılar. Lem yemsesüm sü'ün Allah bilir. Onlar bir kötü dokunmadan tabi savaşa girseler ayakları kopacak, eli kesilecek, yarılacaklar. Hiç burunları kanamadan, yeri ağrımadan bunlar İslam'ı tebliğ ettiler, manevi atmosfer oluştu, hava oluştu, İslam'a dönüş oldu, İslam'ın tebliğ etrafı yapıldı, kan sağladılar. Ve Allah'ın kazanı bunlar, geri döndüler bunlar. Şimdi geleyim inşallah, hasbünallah'ın tasavvufi manasına muhteremler. Demek ki bir kimse sıkıştığı zaman artık bütün ümitler söndü, hayaller tükendi, artık sebep kalmadı. Ki bir kimse böyle bir durumda eğer tekse hasbiyallah ve ni'mel vekil, çoğusa hasbiyallah ve ni'mel vekil derse Allah okumunu yardım ediyor muhtemelen bakın böyle. İbrahim Aleyhisselam'ı da peygamberime gösteriyor böylece. Mutlaka Allah'ın bunu yardım ediyor bunlara. Anlamın içinde hasbiyallah, Allah bana yeter. Bak, çok ince o mesele. Allah bana yeter. Bir insan Allah'tan başka kime güvenirse güvensin, herkesin gücü, yetkisi sınırlı. Mesela Ulaştırma Bakanı, babası, dayısı, amcası, Ulaşan Bakanı. Havada uçak arıza yaptı. Evet, Ulaşan Bakanı'dır, havalimanının emrinde. Ama uçak karışamaz ki havadaki uçak muhtemelen. Gemi denizde dalgalara yakalandı. Gemi artık sürünüyor. Gemi artık batı batacak. Gemi batı batacak. Okyanuslar dev dalga yakalandı gemi. Kimin yardımı olur ki? Kim yardım olur ki böylece? Bir insanın babası tıp profesörü olsa, babası, yavrusu hastarmış, hasta, tıp profesörü. Ne yapıyor? Evet, tahlil yapar, film çeker, yani daha bir özen gösterilir. Yani doktora koşuyorlar, yardım eder kendisine. Ama öyle bir hasta yakalanmış ki, nedir hastalıklar? Göze görünmeyen varlıklar, mikroorganizmalar. Bakıyorlar ki film çekiliyor, tahlil yapılıyor. Eyvah, kötü hasta yakalanmış. Artık kemiğini sarmış, kanını sarmış, ciğerini sarmış. Evet, babası tıp profesörü, hastanın başhekimi de olsa, bütün bilim teknoloji doktora onu emrede olsalar, o baba çırpınıyor, oğluna ama kurtaramak muhtemelen, kurtaramak oğluna böylece. Şimdi gelelim hasbiyallah. Allah bana yeter. Kişi havada uçakta. Yıldırımlar çarpıyor, hava boşuna geliyor, bilmem neler oluyor, fırtına oluyor. Artık uçak böyle sarsıyor havada. Uçak böyle zorlu havada bazen, uçak böyle. Uçak sarsar böyle, muazzam havada böyle. Uçak artık muazzam sarsıyor. O anda bir de pilot yayın yapıyor ki, ama kemeri bağlayınız, bir de arıza oldu uçak taşına, bir de arıza oldu. Hava koşulları tam aksi istikamette hava koşulları. Bir de onda uçakta arıza oldu. Peki havada uçağa kim yardım edebilir? Oraya kimin gücü yeter? Tamam, hava kuvvetleri uçakta oraya girse bile bir şey yapmaz ki. Yakışamazlar ki. Yapamazlar böyle şey. Kimin gücü yeter oraya? Allah Celle Celaluhu. Rüzgarı durduran, botur arasını gideren, fırtınayı dindiren Allah'ın teşkilatı muhtemelen böylece. İşte bir kimse hasbiyallah ve ni'mel vekil derken kişi o anda Allah'tan başka bir şeyi gözü görmese kişinin anda. Buna fena fillah makamı deniyor buna. Yani kişi Allah'ın varlığında yok olmuş, fanileşmiş Allah'ın varlığında. O anda kişi şunu bilir ki, bu makamda şunu bilir ki şu anda Allah Teala Mevlam alimdir, her şeyi biliyor. İçinde mikrobu da biliyor, hücreyi de Mevlam biliyor, Allah güneşi görüyor, her şeyi Mevlam görüyor be, her şeyi biliyor. Allah basir, Allah her şeyi görüyor. Allah Teala semiye, her şeyi işiti duyuyor Mevlam. Allah Teala Mevlam nedir? Kadir, el-kadir, kadir-i mutlak, güç kudret sahibi. Her şey gücü yeter. Bir de irade, irade bak, irade. Allah Teala ne dilerse, Allah ne dilerse o olur alemlerde, alemlerde. Yerde, gökte, kabirde, atmosferde, uzayda, güneşte, cennette, cehennemde. Arşta, ferşte bakınız. Allah da ne dilerse ancak o olur. Bak haşa, kesin hayır. Allah'ın dilemesinin dışında bir zerre kımıldayamaz yerinden. Bir zerre. İçindeki bir mikrop. Bakınız. Bir atom, bir hücre, havadaki gazlar, denizdeki dalgalar Allah'ın izni iradesi olmadan bir zerre hareket edemez. Allah Mevlam nedir? Rabbul Alemin. Alemlerin Rabbi, rubiyet, kesin hakimiyet, egemenlik, denetim, kudret. Bir de her şeyi bilme, görme. Her şeye gücü yetme. Ancak kimdir? Allah Celle. Nedir bu? Tevhidin zirvesi. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. La ilahe illallah vahdehu. Allah birdir, başka ilah yoktur. La şerike leh. Onun haşa orta şeriki yok. Kimse mülkü paylaşmıyor. Lehü mülk, mülk onun. Mülkiyet onun, egemenlik onun. Onundur, her şeyi bilir, görür, her şeye gücü yeter. Bir kimse buraya gelerek, ki buna bir de tevekkül makamı deniyor buna, tevekkül makamı deniyor. Bir kimse gaflet perdelerini yırtarak, aşarak, bir kimse bu tevekkül makamına gelerek sıkıştığı zamanlar, ki savaşta bile düşman bombalıyor. Yani son sistem uçaklar, o korkunç bombalar yağdırırken bile bir kimse hasbiyallahu anh derse Allah'ını korumadan böyle. Ve derse böylece. Peki biz bunu tabi diyemeyiz bu şekilde. Neden muhteremler? Gaflet perdeleri var. Gaflet perdeleri işte böyle. Ne diyor bunlar tasavvufta? 70 bin perde var aramızda. 70 bin perde. Allah'a uzaklaştıran 70 bin perde, gaflet perdeleri. Ne de bunlar? Nefsani duygular bakın. Nefsani duygular. İçimizdeki şehvet, öfke, kin, onur, benlik, haset ve dünya sevgisi. Bir kimse züht makamına girmeden tevkin makamına geçemez. Züht nedir? Dünyayı dünyalara göndermek. Ancak dünyada yeteri kadar yaralamak dünyada. Yani bir insan dünyada gözü varsa, aman daha güzel giyineyim, bir giydiğime tekrar giymeyeyim, şöyle efendim, böyle efendim sevgisi varsa, o kimse boş muhtemel. Manevi açıdan böylece. Boştur. İşte bir kimse bütün bu paydaları yırsa, bir de kafaya takılan şeyler vardı insanların böyle, onu atsa, ki Allah'a yönelse ki, Allah bana yeter derse. Ve ni'mel vekil. O Allah ne güzel vekildir o Allah. Ne güzel vekildir böyle. Bir de şimdi size bir şey vereceğim burada muhtemelen inşallah. Bunu yani okumunu tavsiye edeceğim inşallah. Tavsiye edeceğim bunu inşallah. Tevbe suresinin son iki ayet-i kerimesi vardır. Tevbe suresi Kur'an-ı Kerim'de vardır. Hangi sure bu? Beraetü minallah diye başlar. Beraetü'nün başlar. Bu tevbenin bir özelliği var. Kur'an-ı Kerim'de her surenin başlayan besmele olduğu halde bu surede besmele yoktur muhtemelen. Besmelesiz. Neden besmelesiz bu sure? Bu surede savaş düşmana karşı bir ultimatum olduğu için besmele ne vardır? Rahman Rahim isimleri vardır Rabbimizin. Bunun için burada besmele yoktur burada böylece. Adı Tevbe suresidir. Beraetü minallah diye başlar. Bunun, bu surenin son iki ayet-i kerimesi leka ca hüküm diye başlıyor. Bir kimse bu iki ayet-i kerimeyi önce bir daha okursa leka ca hüküm başlayacak. Rauf-ur Rahim bin ayet-i kerimesi anlamına girmeyen fazla şimdi anlamı geniş. İkinci ayet-i kerime yani Tevbe'nin son ayet-i kerimesi şöyle başlıyor. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَكُلْ حَسْبِيَ اللّٰهِ diye başlıyor. Bunu anlam vereyim inşallah. فَاِنْ تَوَلَّوْ burada Allah da peygamber hitap ediyor. Habibim Muhammed'im eğer senin yanından ayrılsalar, sana sırt çevirseler, yani tek başına kalsan فَكُلْ hemen şunu söyle. حَسْبِيَ اللّٰهِ de. حَسْبِيَ اللّٰهِ Allah bana yeter de. Şimdi dünya gözüne baktığımız zamanlar düşmanın tankı, topu, uçağı, füzeleri gözümüze büyür muhteremler. Uçak gemileri, muazzam filoları, nükleer silahları var muhteremler. Atom silahları, düşmanın, kimya silahları var düşmanın. Bizler dünya gözüyle madde gibi baktığımız zamanlar düşmanın gücü bize kuvveti görünür. Gözümüze büyür düşmanın gücü. O kadar hava kuvvetleri, tank, topu, füzeleri, şunları bunları büyür böyle. Fakat Mevlamızın rubiyetin gözüyle baktığımı, o nazara baktığım anlar ne olur? Dünya denen şu gezegen küçülür, küçülür, küçülür, bir nokta bile olmaz. Şu evrene bakarak dünya felece. Mesela güneş dünyamızdan kaç yüz kat büyük. Güneş. Bu kadar yıldızlar var, sayısız yıldızlar var. Muazzam galaksiler var. Işığı bize gelmeyen yıldızlar var. Bugün daha bilim teknolojinin göremediği galaksiler var. Her zaman yeni bir galaksi keşfediliyor. O kadar evren muazzam, geniş, büyük. Hepsi hareket halinde. Hepsi yörüngesinde. Allah'ın emin denetimini hepsini vereceğim. Yani şu yalnızca madde alemine, ki evren budur, madde alemidir. Sırf şu maddan evrene baktığımız zamanlar nedir dünya? Dünya küçülür, küçülür, küçülür. Atomun şekillerinden çok daha küçülür. Artık göz görünemeyen bir zerre olur muhteremler. E bu zerredeki nedir insanlar, nedir insanlar? Nedir ordular? Allah'a yaratanlar. Yani belamıza gelen verecek. Belam buyuruyor. Fe'in tevellev. Ya Muhammed'im, Habibim. Eğer kimse sana inanmasa bile bakınız. Tek başına kalsan, İslam'ı tebliğde, iman tebliğde tek başına kalsan, fekul, hemen şunu söyle, hasbiyallah, Allah bana yeter de. Yeter de. O Allah gideriz. Dilerse Mevlam, Allah Mevla kullarının kalbine döndürür. Allah'a ilgi hiç mi aşağı belli ki insanlar? La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Ancak hu, odur Allah'tır. Aleyhi tevekkeltü, işte ben o Allah'a tevekkül ettim, güvendim. Ona güveniyorum. Ve hüve, Allah-u Teala nedir? Rabbül arşil azim. Arş azimin Rabbisidir. Arş nedir? Bütün varlığı alan bir en büyük varlık, arş-ı alem, arş-ı azim. Denir buna. Ne kadar varlık alemi varsa, madde, madde ötesi. Yani yıldızlı galaksiler, size müntuha, cennete, cehennem alemi, kürsü alemi, bilemediğimiz alemi, ceberut, ne kadar alemi varsa, hepsini kuşatan en büyük bir varlık, arş. Nurdan yaratılmıyor. Ve bütün varlıkların beyni arşta. Nasıl insan beyne yönlendiriliyor? Yani göz kapağımız da, dilimiz de, parmaklarımız da, kalbimizin atışı da, kalpteki kaslar da, sinir sistemi de neye bağlı? Beyne bağlı muhteremler. Mesela gıda alıyoruz. Gerçekten midemizin iki kapağı vardır midemizde. Üstü açılır, boğaz açılır böyle. Öbürü de başta açılır, bakınız. Bu iki bağırsağı açıp kapayan bir güç var, güç. Muhtemeler, bakınız. Eğer bu iki kapak açık kalsa ne olur sürekli? Ağızdan yeriz, alttan hemen yine geçer gider. Bakınlar. Biz bir şey yiyeceğimiz zamanlar, bakın neler oluyor muhtemelen, bakın şu beyin ne yapıyor böyle şey. Biz bir şey yemeye karar verdiğimiz anda, kararsızlık başka. Yani şun bu kararsızlık başka. Biz de bir şey yemeye karar verdiğimiz anda beyin ne yapıyor? Gereken salgı üretme başlıyor. Gereken enzimler diye salgı üretme başlıyor beyin. Önce tükürük bezi vardır böyle. Her zaman aynı tükürük değildir. Kıyamasa tükürük değiştirir böylece. Mesela hatta bir insan, bir kimse bir misafir olarak bir yere gitse. Kişi oraya girerken mesela mutfaktan koku geliyor. Ne kokusu geldi? Et kızarıyor mesela, şu bu. Ne yapıyor? Beyindeki merkez eti sindirici salgı üretme başlıyor. Beden bakımından başlıyor. Sonra ne oluyor? İnsan yeme başlayınca altı kapağı kapatıyor beyin. Bakımından. Yani bizi biz yönetmiyoruz. Haberimiz yok. Haberimiz yok bunlardan. İşte yani bizi yöneten beyin olduğu gibi, mek olduğu gibi şu alemleri, evren demiyorum, evren madde alemidir. Evrenin de bütün alemi yöneten nedir? Beyin arştan muhteremler. Ve hüve Rabbül Arş-ı Azim. Bir kimse, bu dikkat edin şimdi inşallah. Tevbe suresinin son iki ayet-i kerimesi olan Leka ca hükümden başlar, bir kere sonra da gelir. Leka can başlar, el azim son kelimesi gelir bir. Döner şimdi, hasbiyallah'tan başlar tekrar. Hasbiyallah'tan başlar. Oradan başlar kimse, altı ve oradan aşağısını okur. Yetti yedi muhtemelen bakın. Biraz da burası yani, hasbiyallah, tek anlamı vereyim, hasbiyallah, Allah bana yeter bakınız. Ayetin başı, fe'in tevelle onu okumayacak ama. Fekul, onu söylemeyecek. Çünkü fekul, de anlamına gelir çünkü burada. Yani fe'in tevelle, bir insan tek başına garipte garip kalsa, gurbette kalsa, aciz kalsa, darda kalsa, sıkıntıda kalsa, düşmanları olsa, savaşta olsun, ne olsa bakmadan olsun böyle. Böyle buyuruyor. Fe'in tevelle, fekul, bunu demeyecek. Diğer altı seferinde hasbiyallah, Allah bana yeter. Her şey sebepler ters. Sebepler ters istikamette Allah bana yeter. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yok ki. Yok. O da ilah. Uluhiyet, egemenlik, kudret, azamet. Onundur. Aleyhi tevekkülte, işte ona güvendim. Ona güvendim ben her şey. Ve o Allah Celle Celaluhu nedir? Rabbül Arş-ı Azim. Bir insan bunu böyle okursa, Dekar Cahı'dan başlayıp, Rabbül Arş-ı Azim'e kadar bir. Sonra Hasbiyallah'dan başlayıp, Adikata okursa, bir kimse sabahtan bunu okursa, akşama kadar Allah'ın güvencesinde muhteremler. Güvencesinde. Akşam okursa, sabah kadar Allah'ın güvencesinde. Ve şöyle buyuruyor Evlullah bunu şöyle buyuruyor bu konuda. Bir kimse inanarak, bilinçli olarak bunu okursa sabahtan, o kimsenin o gün ağızları canını alamaz diyorlar bak muhteremler. O gün o kimse Allah'ın güvencesine sığındığı için ağızları açsam onun canını alamaz o gün. Ölemez o kimse böyle şey. Yani bırakın başta serseri kurşunu da, bombayı da, bakma, ağzının canı alamaz böyle bir Allah. Bir kimse akşam bunu okursa, sabah kadar ağızlar ise bunun canı alamaz biri olar. Sormuşlar bu sefer bazı arkadaşları bunları şimdi. Peki ama bu insanın eceli gelmiş, Allah bunu yazmış, takdir etmiş ama. Eceli gelmiş, o zaman ne olacak? O zaman şöyle gülümse şöyle buyuruyor. Allah kime bunu okur, unutturur o zaman beni, unutturur o gün vermeydi. Her gün okuyan kişi, o gün unutur okumayı bunu, ancak o zaman ölür bak muhtemelen böyle şey. İnşallah, bunu ezberleyelim muhtemelen inşallah böyle. Tevbe suresinin son iki ayet-i kerimesi, İl-i Teala Fatiha.